Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Yıl 2015, ay 9, gün 257, Hızır 132. 1436 Hicri Zilkade 30, 1431 Rumi Eylül 1. Rumi Eylül 1431. Fırtına. Günün tarihi 148 yıl önce bugün 14 Eylül 1867'de Karl Marx'ın yazdığı Das Kapital'in ilk cildi yayımlandı. 694 yıl evvel bugün 14 Eylül 1321'de İtalya'nın ve dünyanın en büyük şairlerinden biri olan Dante Alighieri öldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başlayamadı çünkü tatilde. Açık Gazete'nin yerine kendi seslerimizi ve daha önce yapmış olduğumuz bazı kayıtları ve bir de müzikleri bırakacağız. Şimdi bugün ilk itibariyle bütün bu hafta boyunca daha önceden Açık Radyo stüdyolarında gerçekleştirilmiş ya kayıt ya telefonla ya da doğrudan doğruya burada yapılmış kayıtlardan bir dizi yayınlayacağız. Şimdi onlardan ilkini Biz Yaşarken adlı bir kitap yayınladık. Onunla ilgili Açık Dergi için yaptığımız bir söyleşiyi size duyurmak istiyoruz. Bu daha önce yayınlanmıştı. İkinci defa hemen yayınlıyoruz. Bu Biz Yaşarken kitabı Açık Radyo'nun 20. yılında pek çok 20 yıl içinde radyo dalgalarından yayılan sözlerin bir kısmını bir araya getiren bir hatıra kitabı. Biz yaşamaya devam ederken artık aramızda olmayan çeşitli konuşmacıları, yolu radyodan geçmiş gayet değerli insanları sevgiyle yad eden bir kitaptı. Biz Yaşarken adını taşıyordu, söylemiştik. O güzel insanlar artık aramızda yoklar ama sesleri, fikirleri ve kağıda dökülmüş cümleleri arasında aramızda da yaşamaya devam ediyor. Kısaca sayacak olursak Ornette Coleman müzisyen, gene dünyaca ünlü ve önem taşıyan müzisyenlerden Neşet Ertaş, dünyanın en önemli yazar ve aktivistlerinden James Baldwin, Bakır Çağlar, 1999 depreminin ardından uzun etraflı bir söyleşi yaptığımız hukukçu Bakır Çağlar, depremin yine unutulmaz isimlerinden Aykut Barka, programcılarımızdan Nuh Köklü, müzisyen Kazım Koyuncu, gazeteci, yazar ve aktivist Hrant Dink, araştırmacı, psikiyatr ve aynı zamanda tarihçi de diyebileceğimiz, edebiyat tarihçisi de sayabileceğimiz Serol Teber, Tuncel Kurtiz oyuncu ve Bozcaada'da yaşamış ve sonradan da rahibe olmuş 100 küsur yaşında, 102 yaşında kendisiyle söyleşi yaptığımız Madame Melpomene, 11 kişiden oluşan olağanüstü seslerden bir derleme Biz Yaşarken üzerine bir söyleşiyi de yayınlayacağız şimdi. İlksen Mavi Tuna'yla konuşmuştuk Açık Dergi'den. Aynı zamanda kitabın en büyük özelliklerinden birinin de cep telefonları kanalıyla konuşma programların arasında yayınlanan müzikleri de kitap üzerinden takip etme, dinlemek imkanı bulunuyor olması. Evet, bugün bu söyleşi var elimizde. İkinci olarak da bu kitabın konusuna da gayet uygun düşen, Biz Yaşarken kitabının konusuna, başlığına gayet uygun düşen bir başka şey var. yakın zaman önce kaybettiğimiz tarihçi dostumuz Vangelis Kehriotis'le yaptığımız bir söyleşiye yer vereceğiz. 13 Temmuz'da Açık Gazete'de kendisiyle Yunanistan'daki referandum konusunda konuşmuştuk. Türkiye'de yaşayan, Tarih Vakfı'nın da yönetiminde olan çok değerli bir insanı kaybettik. Vangelis'in ardından da Vangelis Kehriotis'le yaptığımız o söyleşiye de yer veriyoruz. Ve bugünü bu iki söyleşiyle tamamlıyoruz. Geri kalan zamanımızdaki müzikleri de Selahattin Çolak arkadaşımız günün durumuna uygun olarak seçti. Savaş ve barış şarkıları ve belki de toz çukuruyla ilgili bazı parçalardan oluşan bir şeyle size hitap edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete tatilde. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Bu önümüzdeki dakikalarda bir yeni kitap dizisinden konuşuyor olacağız. Açık Radyocuların merakla bekliyor olduğu bir kısmının ve geri kalanını da bundan sonra merakla devamını bekleyeceği bir kitap dizisinin ilki yayınlandı biz yaşarken. Evet, Açık Radyo'nun 20. yılını kutladık sene boyunca diyelim. Bu günlerde nasıl kutlamalar mümkün oluyorsa tabii ki. Ama Açık Radyo konuşuyor, 20 yıldır konuşuyor. Bunun ufak bir muhasebesini matbu halde de dinleyicilerimize sunmaya başladık. Ömer Madra ile konuşacağız şimdi. Ömer Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yani Açık Radyo'nun bugüne kadar sürdürdüğü radyo yayınlarının yanı sıra doğrusu başlangıçta hiç de hesapta olmayan bir hatırı sayılır bir kitap yayıncılığı yapmışız zaten. Yani destekçiler, dinleyiciler ve dostlardan aldığımız gönüllü yardımlarla oluşturulan kolektif bir çabaydı. Ve kendi yayınladığı 4 kitap oldu. Şu ana kadar. Ayrıca da programlarından türemiş, gelişmiş ama radyodan bağımsız olarak meydana gelmiş 7 kitap daha var. Yani konuları hem birbirinden çok farklı hem de tamamen birbiriyle bağlantılı. Yani Açık Radyo ve onun ilgi alanına giren konular bunlar. Hemen hemen her şeyi kapsıyoruz. Şimdi 20. yıl vasıtasıyla, yani 20. yılı idrak ediyoruz ya. Evet. Onun heyecanıyla da yeni bir hamle yaptık. İşte senin de dediğin gibi geride bıraktığımız zengin birikimi değerlendirip bu külliyatı, tabir caiz ise eğer, genişletmeye girişiyoruz. Evet, Açık Radyo kitaplarının sayısında eksponansiyel bir artış olacak diye, evet, bir söz verdik kendimize. Farklı temalarla Açık Radyo yayını kitaplaştırılıyor. Açık Radyo söyleşileri olabilecek bunlar. Olacak daha doğrusu. İyi ki hatta öyle. Az evvel sesinde duyduk. Biz Yaşarken kitabı ilk çıkan kitap. Orada mesela Bakır Çağlar, Aykut Barka, Nuh Köklü, Kazım Koyuncu, Hrant Dink, Serol Teber, Tuncay Kurtis, Madame Melpomene'i yanı sıra sesi ve tamburda olmasa da James Baldwin de içine dahildi. Ornette Coleman ve Neşet Ertaş gibi artık aramızda olmayan ama bu frekansı, bu sadayı birlikte paylaştığımız kadim dostlarımızla yapılmış radyo kayıtlarıydı. Bu kitabın içeriğini oluşturan, az evvel de ses versiyonu duyduk. Ve durmak niyetinde de değiliz. Hakikaten 20. yıl geçiyor ama bu 20. yıldan sonra yeni bir ivme beklentisi var. En azından bunun için ciddi miktarda çalışıyoruz ve kafa yoruyoruz diyebiliriz galiba. Evet, yani şöyle özetleriz belki. Sen de özetledin. Açık Radyo'nun tarafından yayınlanmış olan kitaplar var. Onun Açık Radyo'nun dünyasından beslenmiş ve çeşitli yayın evleri tarafından yayınlanmış kitaplar var. Bir de şimdi sözünü ettik, işte bu Biz Yaşarken'le başlayan, evet, ve kimi yayın aşamasında olan, kiminin yayını planlanan 20'ye yakın kitaptan söz ediyoruz. 20. yılda 20 kitap. Hiç fena bir şey gözükmüyor. Evet, bu arada Enkor yayınlarıyla ortaklaşa çalıştığımızda söyleyelim. Tam bu noktada. Peki ben şimdi Açık Dergi kimliğine bürünüp size bir soru sorayım. Niye 20. yılda kitap yayınlama elzem diye düşündünüz sevgili genel yayın yönetmenimiz Ömer Madra? Yani işte yani bizim Açık Radyo'nun tabii şimdi burada şeyi de analım. Abi Haligua'yı da bir gün bizde bir şey dolaşıyor böyle. Station ID dediğimiz küçük ses parçaları, soundbite da denebilir. Onlar dolaşıyor ya, dünyanın çeşitli insanlarının söylediği. Evet. Bir de Söz Uçar diye bir kadim Romalılardan, Roma İmparatorluğundan kalma bir söz var. Söz uçar, yazı kalır. Ya abi bunu ilk duyduğunda ya bir radyonun söyleyeceği son laf bu herhalde demişti kendine göre haklı olarak. Yani söz üzerine kurulmuş bir hayat ve sen bu uçar diyorsun dedi. Evet ama işte ikili bir şey bu tabii. Yani sen felsefeyle uğraşan biri olarak daha da iyi kavrarsın. İkisi bir arada yani ve biz de buradan kalkarak çok kalıcı bir tarafı da olsun istedik. Bütün bu sıkı bir arşiv oluştuğunu gördük. Ve kitaplar ayrı bir dünya oluşturuyor tabii. Muazzam bir şey yani. Ve bu çok derin bir arşivi yansıtabilmek oluyor. Bu şeyin çok hoş da bir tarafı var. Biz Yaşarken kitabının. Bir de benim pek aklımın ermediği bu teknolojilerle programların içinde geçen, çalınan şarkılar var. Hepsinin anlamlı, önemli parçalar var, müzik parçaları. Onları da dinlemek, bir teknoloji imkanıyla dinlemek mümkün. Onu da söylemeliyiz yani. Evet. QR okuyucularıyla bu kitabın içerisinde, kitabı okurken müzikte dinleyebilirsiniz. Tabii QR teknolojisi yeni girmedi ama çok da Türkiye'de uygulaması yok. Yani böyle kitaplarda yok en azından. Duvarlarda çeşitli reklamları görebiliyorsunuz ama işte atıyorum mesela Tanyer Erkman ve Murat Belge'nin programa katmış oldukları taş plak kayıtlarını bir QR koddan ulaşmak da ayrı bir güzellik. Bir de tabii ki kitabı başka türlü katmanlandırıyor. Yani sesten de vazgeçmedik diyebiliriz. Evet, evet. Yani. Evet, aynen öyle. Yani biraz bayat bir laf olacak ama burada dayanılmaz geliyor bana. Diyalektik bir süreç. Yani ikisi birbirini besleyen bir süreç. Sözle yazının bir bütünleşmesi var. Yani hazır sözünü etmişken tabii şeyin yani bu şimdi Encore yayınlarından çıkacak hepsi. Evet. Planladıklarımız bu Biz Yaşarken de 11 kişi işte hiçbiri artık aramızda olmayan önemli müzisyenler, psikiyatrlar, sanatçılar, bilim insanları, akademisyenler, deprem bilimciler ve bir de mesela 102 yaşında bir rahibe. Sonradan rahibe olmuş Bozcaadalı çok önemli bir kadının aralarında bulunduğu işte Hrant Dink gibi çok önemli bir gazetecinin ve vicdanın sesinin yer aldığı bir şey. Fakat ondan sonra devam ederken ilk yayınlamayı planladığımız kitapların ilki de Kentin Tozu olacak. Bir süreden beri devam etmekte olan önemli bir programımız bu. Cihan Baysal'ın Açık Dergi'nin içinde yer alıyor. Cihan acar bir şekilde sürdürüyor olduk. Kent Hakkı bölümümüz. Evet yani bu tabii ki sırf arşiv niteliği gözetiyor değiliz. Yani en azından böyle bir tek hedefimiz yok. Kentin Tozu bir örnek mesela. Gündem için aciliyet teşkil eden Kent Hakkı gibi bir konuda da olan yayınımızı gayet ön sıralara çektik. Evet, Cihan Uzunçarşılı Baysal yani bayağı Kentin Tozu'nda bütün yani dünya çapındaki şeyler de direnişler. David Harvey gibi önemli, çok önemli teorisyenlerin ve yazarların yanı sıra bütün nerede direniş varsa onların hepsinin çekirdeğini yakalayan söyleşileri içeren çok ilginç bir program. Derbent'ten işte tarla başına, toz koparana aklınıza gelebilecek pek çok direnişten ses kaydı vardı. Bunlar bir de şimdi referans halinde diyebiliriz galiba. Elimizin altında olacak. Tek kitaba da sığmadı tabii ki çünkü direniş de bitmiyor, hareket de bitmiyor, söyleşiler devam ediyor. Evet. Bu Kentin Tozu'nun herhalde ilk cilde olacaktır. Evet. Yakın zamanda umudumuz öyle. Bunların devam etmesi. Tabii ki bir de yani Açık Radyo'nun halen devam eden en umut verici ve bilgilendirici programlarından biri bu. Çok çarpıcı söyleşiler ve analizler çıktı. Mücadele ve başkaldırıcı hikaye, başkaldırı hikayelerinin kitabı. Bir başka üçüncü ya da dördüncü olarak belki öngördüğümüz bir Şehir İstanbul var. O da 20. yılda tekrar yayınladığımız, yani 20 yıl kadar önce Açık Radyo'nun başlangıç döneminde yapılmış ilk programlardan biriydi. Ve artık aramızda olmayan değerli eğitimci Tanyeri Erkman'la artık sesi eski sesi olmayan yazar ve aktivist diyelim Murat Belge'nin ve akademisyen profesör taş plaklar çalarak şarkılarla, türkülerle, tangolarla kimi zaman duet yapıp kendilerinin de katıldığı, eşlik edip bunlara şairin, yani Tevfik Fikret'in deyişiyle bin kocadan arta kalan bakire dul İstanbul'u semt semt dolaşmaların hikayesi. Bu tam bir arşiv yani. Kesinlikle. Evet. Artık olmayan biraz da bir İstanbul'un 20 yılda ne kadar muazzam bir değişiklik olduğunu gösteren bir şey. Tabii bir de 20. yılın en önemli projelerinden birine geçebiliriz birazcık da bu söyleşi sırasında. Açık Radyo Konuşuyor başlığıyla tasarladığımız bir kitap var. Yani bu uzun ince yolun üzerinde giderken karşımıza çıkan ya da bizim peşinden koşup yakaladığımız olağanüstü renkli uluslararası ve ulusal şahsiyetlerle dünyadaki ne varsa her konu hakkında yaptığımız sohbetleri, kimini iki defa, kimini üç defa konuştuğumuz, yani küresel iklim değişikliği de var, dünya devrim hareketleri de var, her şeyin içine olduğu bir sohbetleri kaptayan bir kitap. Belki onun da başka ciltleri de olabilir demin konuştuğumuz şekilde. Evet. Evet. Yani ben sevdiğim bir laf var, onu da biraz banal olabilir ama gene hikayenin kadın halini hakikaten örnek alıp o programımızın radyo hikayesinin kitap hali diye bir şeyi yapmakta olduğumuzu söyleyebiliriz yani. Evet, bu söyleşi de bu hikayenin kitap halindeki radyo hikayesinin ilk günlerinde yayınlanıyor şu anda. Ve şu an az evvel Ömer Bey'in saydığı kitaplar yakın zamanda yayınlayacağımız kitaplar. Hedef daha ileride bakalım. 20. yıldan sonrası bizim için hep artık 20. yıl. Evet, 20. yıl bu bir başlangıç oldu. Evet. Ankor yayınlarıyla yaptığımız anlaşmayı. Çünkü kitapların ilki işte yayınlandı. Biz yaşarken Açık Radyo Kitaplığı 1 diye yeniden numaralandırdık daha öncekileri. Evet. Bu külliyata tam dahil etmedik aslında, eski başlamış bir külliyat var ama. Ve şey de olarak devam edecek tabii. Yani bunların bir kısmının çok cilt cilt olması mümkün. Mesela Vedat Ozan'ın Koku kitabı Açık Radyo programlarından doğmuştu. Onun birinci cildi yayınlandı. Devam edecek. Evet. Belki programın cilt kendisi de devam edecek. Geri gelecek. Geri geliyor. Evet. Böyle bir şey var ama bu bayağı Biz Yaşarken adlı kitap hakikaten benzeri pek dünyada benim de olduğunu görmediğim bir kitap. Yani herkes farklı bir konuyu ele alıyor ve kendisi kendi dünyası içinden bakıyor ama her konuda olabilecek en böyle derinlemesine analizlerin filan da geçtiği şeyler oluyor. Yani Neşet Ertaş'ın çok kısa bir bozlak üzerine yaptığı bir tanım mı diyelim, tespit. Tanım var ve orada bir de aşk üzerinden bahsediyor ki yani hakikaten dünyada bu kadar süzülmüş bir laf olur. Yani aşk dokunsa da yıpratmaz, incitmez diyor. Aşk uyarıcıdır diye devam eden bir küçük söyleşisi var ki muazzam bence. Aynı şekilde mesela şey de çok... Ornette Coleman. Ornette Coleman'da yani. O da 1999 17 Ağustos depreminden sonra çok sürpriz bir şekilde yayına bağlanmış ve onun da aklı fikri buradaymış ki çok hakikaten içten bir konuşma. Çok da kısa bir mülakat var elimizde. Kısaca onu da seslendirilmiş olalım mı? Evet, evet, tabii. Evet, İstanbul'daki herkese selamlar diyor Ornette Coleman. Öncelikle doğanın tesiri altında kalan herkesi gönlümde hissediyorum. bunu söylemeliyim. Doğa olup bitendir ve biz çaresizizdir. Bu zor zamanları geçirenlerin hayatlarında daha güzel anlara ulaşmaları ve yaşamlarına diledikleri gibi devam edebilmeleri için dua ediyorum deyip telefonu kapatıyordu mesela. Evet, doğa olup bitendir ve biz çaresizizdir diyor. Bundan daha özlü bir cümle de bütün bu yıllardır yaptığımız yayınlarda filan söylediğimizin çok özlü, bilgece bir şey. Haiku şiiri gibi bir şey yani böyle. Evet, bunların da kayıtlı olduğu Biz Yaşarken kitabı. Şimdi biz o kısmı atladık Ömer Bey ama tüm kitapçılarda demek lazım. Evet. İyi bir dağıtım servisiyle beraber umarız herkese ulaşacak Biz Yaşarken kitabı Enkor yayınlarıyla beraber Açık Radyo'nun gerçekleştiriyor olduğu serinin ilkiydi. Evet, gidip bakın diyelim. Açık Radyo'yu da bu arada, Açık Radyo'nun stüdyolarına aşina olanlar için bir anons olsun bu da. Açık Radyo'nun binasından da, yani bizden de doğrudan elden bu kitabı almanız mümkün. Ufak bir stand açmış olacağız. Evet, küçük bir stand. Yani hakikaten yani başta mesela bu kitabın adını, işte en büyük özelliklerinden biri tabii buraya girmiş insanların hiçbirinin artık aramızda olmaması gibi bir özellik var. Onun için Biz Yaşarken diye adı. Kimi sevgili dostumuz Nuh Köklü gibi çok yakın bir zaman önce o özenle dokusunu inceleyip anlattığı mahallelerden birinde barbarca bir cinayete kurban gitti. Kimi ise gelmiş geçmiş en radikal yazarlarından ve düşünürlerinden biri olan dünyanın James Baldwin gibi yarım yüzyıl öteden sesleniyor. Üstelik kendi sesiyle bile değil ama bunca zaman sonra bütün dünyada gün ışığına çıkan, ilk kez çıkan bir söyleşisi var gün ışığına. Onu olduğu gibi nazar büyüğümle konuştuk. Kendi söyleşiyi yapmıştı. Yani bir anlamda böyle kanat çırpan sevgili, Açık Radyo'da kanat çırpan sevgili hayaletler gibi bir isim koymayı düşünmüştük. Ama sonra yeryüzünün her şeye rağmen süre gelen olanca güzelliğinin içimizde yarattığı yaşama sevincinin, empati duygusunu ve evet, sevginin de her şeye galebe çalmasının etkisiyle olsa gerek şimdiki isminde karar kıldık Biz Yaşarken de yani. Evet, yaşamdan yana tercihini koymak. Evet, aynen öyle yani. Ve yani hikaye anlatmanın, konuşmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu da pek çok konuşmacı bizimle konuştu zaten, pek çok sanatçı, felsefeci. Yani Angela Davis mesela, haklar savunucusu, aktivist, akademisyen. Yani anlatının, hikayelerimiz diyor, tarihlerimiz birbirinden izole edildiği, koptuğu takdirde açıklığa kavuşamaz. Bize ait olduğunu düşündüğümüz hikayeleri başkalarının, tırnak içinde, hikayelerini, tarihini bilmeden gerçek manasıyla anlatamayız diyor. Çoğunlukla bu başka hikayeler ve tarihler aslında bizim tarihimiz, bizim hikayelerimizdir. Bu elbet eninde sonunda ortaya çıkar diyor. Bu çok önemli bir şey tabii yani. Ve yani doğa yazarı, aktivist Terry Tempest Williams, ki bunu, onun yaptığımız söyleşiyi de önümüzdeki şeyde tekrar yayınlıyoruz yani bu. Evet, şeyde, Açık Radyo Konuşuyor kitabında yer alacak. Radyo kitabında onlar yer alacak. Üstelik bu küçük tatil sırasındaki Açık Gazete şeyinde de koyuyoruz onları. Yani o da şey diyor mesela, ben kendi hikayem yüzümden bedenimde taşıdığım şey yüzünden bir aktivistim diyor. Aktivizm çeşitli biçimlerde olur. Bence benim yazı yazmam aktif bir direniş ve ısrardır diyor. Çok iyi koymuş bence meseleyi. Bence kendini çevreci, doğa korumacı, iklim değişikliği aktivisti sayan kimse artık sabırlı olmak istemiyor. Bekle, sabret diyorlar. Hükümet liderlerinden tanınma talep ediyor ve bu dünyanın her yerinde oluyor. Ben yazarım. Bu yüzden yazmak benim aktivizmim diyor. Ben hikayeler anlatıyorum. Benim geldiğim kültürde kadının ne dediğinin önemi yoktur diyor. Çok ezilen bir kültür orada, Utah'da. Evet, evet. Mormon kültürünün filan olduğu.